okazja. Filet z piersi kurczaka 11,98 za kilogram. 11,98 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Poszło! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese 9,99, a filet z piersi kurczaka 11,98. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już od jutra w MediaMarkt! Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj ciężko poparzeni górnicy opuścili Ojom. Poprawia się stan rannych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Komisje wojewódzkie dalej liczą głosy. Tylko na Opolszczyźnie poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów. To okazja, by zerwać z nałogiem dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Poprawia się stan zdrowia górników rannych w wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Dwóch najbardziej poparzonych opuściło już oddział intensywnej terapii Siemy Janowickiego Centrum Leczenia Oparzeń, mówi dyrektor placówki Mariusz Nowak. Pozostało jeszcze 5 górników, więc stan jest dalej poważny, natomiast już na tyle jest dobry, że mogli zostać przeniesieni z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeń. Natomiast dalej cały czas jest prowadzona rehabilitacja. Niemniej nadal jest ten stan poważny u niektórych, także rokowanie dopiero jeszcze trzeba poczekać. Do wybuchu metanu do ponad 600 metrów pod ziemią doszło 6 października. Po wypadku w kopalni do Siemianowickiego centrum trafiło 22 rannych górników. 4 z nich lekarzom nie udało się uratować. 5 ofiarą był kombajnista, którego ciało ratownicy odnaleźli po 12 dniach poszukiwań. Okoliczności wypadku badają Wyższy Urząd Górniczy oraz prokuratura. Tylko Opolszczyzna zakończyła liczenie głosów i podała oficjalne wyniki wyborów. Reszta komisji wojewódzkich nadal pracuje. Z informacji przekazanych przez biuro prasowe Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że jej członkowie są w stałym kontakcie z regionami. Stały kontakt PKW z terenem mógłby oznaczać, że już niedługo poznamy oficjalne wyniki wyborów, ale pytanie o to przedstawiciele biura prasowego Państwowej Komisji Wyborczej z rozbrajającą szczerością rozkładają tylko ręce i mówią: nie wiadomo. Logika podpowiada, że powinno się to stać dziś, bo dziś mija 5 dzień pracy osób zaangażowanych w wybory. Tylko za tyle dostaną pieniądze i każdy dodatkowy dzień liczenia głosów nie wpływa na diety. Dostaną i tak od 550 do 650 zł, w zależności od pełnionej funkcji. Dziennikarze, którzy od zakończenia dzielnego głosowania koczują w siedzibie PKW w kuluarowych rozmowach z przedstawicielami biura prasowego komisji, dowiedzieli się też, że wybory prezydenckie w przyszłym roku będą oparte na tym samym systemie, który w obecnych wyborach wprowadził taki chaos. Bo, jak usłyszeliśmy, sam system w lokalach wyborczych jest sprawny. Trzeba jedynie zmienić moduł, który zlicza głosy i potem generuje z nich wynik wyborczy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosyjskie okręty wojenne wzięły kurs na granice NATO. Jak informuje agencja RIA Nowosti, jednostki floty północnej kierują się na Atlantyk. Tam mają być gwarantem bezpieczeństwa gospodarczych interesów Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z komunikatu dowództwa floty północnej wynika, że okręty wyszły z portu w Siewieromorsku na Morze Barentsa. W skład flotylli wchodzą jednostki do zwalczania okrętów podwodnych, w tym Siewieromorsk, a także okręt desantowy i tankowiec. Głównym celem rejsu ma być podkreślenie wojskowej obecności Federacji Rosyjskiej w ważnych rejonach. Według rosyjskich agencji północna flota operująca w rejonie północnego i wschodniego Atlantyku obejmuje swoim zasięgiem m.in. Bałtyk, Morze Norweskie, Morze Barentsa, Morze Północne oraz Kanał La Manche. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Złodzieje próbowali ukraść czerwone ceramiczne maki z instalacji wokół londyńskiego Tower. Upamiętnia ona prawie 900 tysięcy żołnierzy Imperium Brytyjskiego poległych w I wojnie światowej. Maki są demontowane i przestępcy próbowali to wykorzystać. Ostatni mak zatknięto w suchej fosie Tower w rocznicę zawieszenia broni 11 listopada, a już 12 zaczęto zbierać maki i pakować do wysyłki. Wszystkie sprzedano bowiem na cele dobroczynne po 25 funtów sztuka. Rzeczniczka zarządu Pałaców Królewskich powiedziała, że niedoszli złodzieje próbowali się włamać do pustych ciężarówek, mających odwieźć już zebrane maki do magazynu. Autor instalacji, Paul Cummins, ujawnił, że próby kradzieży maków zdarzały się już wcześniej, od początku lipca, kiedy zaczęto je ustawiać, a instalacja nabrała rozgłosu. Cummins zapowiedział jednak, że nawet w razie kradzieży nie wykona więcej maków, gdyż byłby to wyraz braku szacunku dla poległych. Na makach Tower próbują zarobić nie tylko złodzieje. Jeszcze zanim ustawiono ostatni, zaczęły się pojawiać na aukcjach na stronie internetowej eBay. Jeden z nabywców próbował sprzedać aż dwa. Jeden za 2, drugi za 3-krotną cenę nominalną, z obietnicą dostawy, kiedy sam otrzyma zakupione kwiaty. eBay zgodził się potem zablokować sprzedaż maków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Niszczą zdrowie i rujnują domowy budżet. Papierosy, bo o nich mowa, to jedna z najpopularniejszych używek. Pali 9 milionów Polaków. Dziś okazja, aby zerwać z nałogiem. Obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z uzależnieniem próbuje sobie poradzić coraz więcej osób, przyznaje profesor Witold Zatoński z Warszawskiego Centrum Onkologii. 80% palaczy mówi, że chcą rzucić palenie tytoniu. Ba, oni wydają mnóstwo pieniędzy z własnej kieszeni, bo tu NFZ nie płaci na środki, leki, a one są już skuteczne, które pomagają rzucić palenie tytoniu. Według badań, aby skutecznie rzucić palenie, potrzeba aż 8 prób. To był serwis Trójki. Mokro i zimno i to w całym kraju. Na wschodzie miejscami będzie już padał śnieg. Podobnie w górach. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 0 stopni. Najwięcej na termometrach na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku plus 5. Poza tym temperatura wyrównana 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 6 minut po południu. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził nie tak dawno, nasi obywatele potrzebują przerwy w rozszerzaniu i umacniania tego, co zostało osiągnięte przez 28 państw członkowskich. Dalsze rozszerzenie nie nastąpi w ciągu najbliższych 5 lat. Jeśli chodzi o Turcję, to ten kraj jest wyraźnie daleki od członkostwa w Unii Europejskiej. Rząd, który blokuje Twittera, z pewnością nie jest gotowy do przystąpienia do wspólnoty. Tymczasem, jak m.in. deklaruje przewodniczący parlamentu tureckiego Cemil Çiçek, Turcja chce być członkiem Unii Europejskiej. Turecki polityk przekonuje, że jego kraj gotów jest na kolejne rozmowy akcesyjne z Brukselą, a mieszkańcy w większości opowiadają się za przystąpieniem do wspólnoty. Jednak, jak podkreśla przewodniczący parlamentu tureckiego, niektóre państwa Zachodu celowo blokują akcesję. Jak twierdzi, problem wynika ze stanowiska takich państw jak na przykład Francja czy Cypr. Nasze społeczeństwo jest rozgoryczone, ale chce wejścia do Unii. Dziś pytanie, czy przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej ma sens, a my łączymy się z naszym reporterem w Stambule, Łukasz Walewski. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Proces negocjacyjny Ankary z Brukselą trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Oficjalne rozmowy ruszyły 9 lat temu. To nie zniechęca polityków tureckich. Przewodniczący Komisji Europejskiej jasno zadeklarował, że przez najbliższe 5 lat o przyjęciu Turcji nie ma mowy. Oczywiście Turcy są bardzo zniechęceni, zwłaszcza po tym, jak Nicolas Sarkozy i Angela Merkel dawali do zrozumienia, że to bardziej Turcja potrzebuje Unii Europejskiej niż Unia Turcji. Ja jeszcze tylko dodam, że powiedział pan bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby nasi słuchacze zrozumieli, jak bardzo długo. No już... Przypomnijmy, że w 59 roku, kiedy w ogóle zakładano jeszcze coś, co się nazywało EWG, wtedy już Turcja chciała być wśród państw założycieli Unii Europejskiej. Owszem, to jest ponad pół wieku. W układzie stowarzyszeniowym z 63 roku zapisano, zapowiedziano jej integrację. To jeszcze czasy właśnie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Słusznie. No właśnie, więc można by zapytać, kto to jeszcze w ogóle pamięta i kto o tym pamięta. W tej chwili w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie Unia Europejska w jasny sposób mówi Turcji, wy otwierajcie swoje drzwi na przykład dla uchodźców syryjskich, otwierajcie swoje drzwi dla wschodu, ale te drzwi na zachód trzymajcie zamknięte. Więc ten strategiczny partner, jakim Turcja dla Unii Europejskiej jest, cały czas jest trzymany w tym przedpokoju. To jest trochę też spowodowane tym, że jednak dla Unii Europejskiej tak olbrzymi kraj jak Turcja, Turcja, 77 milionów mieszkańców, to byłoby ogromne wyzwanie. I dlatego też i Turcy zdają sobie doskonale z tego sprawę, a jako dumny naród, no widzimy to w sondażach, raz całkowicie się obrażają na Unię, a raz bardzo chętnie by do niej weszli. W 2004 roku mieliśmy największe poparcie dla Unii Europejskiej, to było tuż przed rozpoczęciem negocjacji, wtedy 73% Turków było za wejściem do Unii Europejskiej. Taki najniższy poziom był zanotowany rok temu. W 2013 roku tylko 44% Turków było za Unią Europejską. Cała reszta była raczej bardzo, bardzo niechętna. No w tej chwili nastąpił mały przełom. Według ostatniego badania z 2014 roku German Marshall Fund ponad 54% Turków chce wejścia do Unii, więc znowu jest to odbicie. Czym to jest spowodowane? No jest to spowodowane tym, że Unia Europejska w tym momencie, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Turcji, jawi się jako taka kotwica wolności i demokracji, bo powoli Turcy, którzy bardzo dynamicznie się rozwijają, bogacą się, widzą, że sam ten proces bogacenia się nie idzie w parze z poszanowaniem dla wolności i demokracji i nie gwarantuje wcale tego, że wolność będzie tu raz na zawsze. O tym za chwilę porozmawiamy. Oficjalnie rzadko się o tym mówi, bo być może padamy ofiarami poprawności politycznej, ale Turcja, jak wiadomo, to jest kraj muzułmański. Problemem są różnice kulturowe? Oczywiście. I Turcy także to dostrzegają. Oni mówią o Unii Europejskiej jako o elitarnym klubie chrześcijańskim. To ci, którzy patrzą na te sprawy związane z integracją właśnie poprzez pryzmat kulturowy i religijny. Ja od jednego z rozmówców, od jednego ze sprzedawców na Krytym Bazarze z czasów jeszcze bizantyjskich, kto był w Stambule, może pamięta olbrzymi Kryty Bazar. Od jednego ze sprzedawców usłyszałem, że Europa to taka wielka frywolność, brak zasad i to, co Turcy cenią, to w zasadzie wierność tradycji i jednak hamowanie pewnych zapędów, które, jak powiedział, widzi na ulicach czy to Paryża, czy to Londynu, czy Berlina. Więc jednak ta kwestia i problemu związanego z brakiem poszanowania dla islamu, bo wielu Turków to podkreśla, że mamy islamofobię i turkofobię w Unii Europejskiej, choć oczywiście jest też i druga strona medalu. Niemcy o tym opowiadają bardzo często, gdy są pytani o akcesję turecką. Mówią o swoich 2 milionach mniejszości tureckiej, która mieszka w Niemczech, która w ogóle się nie asymiluje i nawet nie ma zamiaru przeprowadzania jakichkolwiek procesów związanych z lepszą integracją. Zresztą nawet o to także apelują tureccy politycy, będąc za granicą. Mówią swoim obywatelom, pamiętajcie, mówcie najpierw po turecku i sprawiajcie, żeby wasze dzieci uczyły się po turecku, a nie próbowały się asymilować. Niektórzy analitycy twierdzą, że polityka Unii Europejskiej chyba zmierza do takiego wiecznego odsuwania w czasie integracji z Turcją, choć przypomnijmy, Turcja jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, jest w NATO. Niektórzy argumentują, taka integracja pozwoli na budowanie zgody, na budowanie porozumienia chrześcijan z muzułmanami. Ale przecież nie brak tych, którzy powtarzają, mówią za Orianą Falaci, chociażby przejrzyjcie na oczy. A oni kolonizują Europę. W Ankarze rozumieją te bardzo poważne rozterki? Rozumieją i oni sami czasem nie potrafią tego wyjaśnić. Jeden z artykułów, które dzisiaj czytałem w anglojęzycznej tureckiej prasie, pokazuje także badania, które mówią o tym, że Turcy są też i w pewien sposób tak silnie nacjonalistyczni, że twierdzą, iż ich wrogami są zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja. Jeśli chodzi o proces bliskowschodni, nie lubią i boją się zarówno Hezbollahu, jak i pozostałych organizacji. Więc prawdę mówiąc, Turcy są trochę w olbrzymim rozkroku, jeśli chodzi o NATO. 39% Turków twierdzi, że pozostanie w sojuszu jest niezbędne dla NATO, a dla Turcji, a 39% jest dokładnie taka sama liczba, twierdzi, że powinni Turcy wyjść z NATO. Turcy są w olbrzymim rozkroku, ale jest to związane z tym, że Turcja nie jest krajem homogenicznym, czyli jednorodnym. Można by stwierdzić dwie Turcje, tak jak i Bosfor dzieli Turcję na część europejską i azjatycką. Jest ta zachodnia kosmopolityczna część, która właśnie opowiada się za integracją, której nie pasuje ograniczanie wolności. Jest też ta wschodnia część, blisko granic z Syrią, z Irakiem. Jeśli zapytamy o to, czy plemiona nomadów, czy zapytamy Kurdów, to oni widzą bardziej chęć integrowania się z Iranem, Irakiem, a niekoniecznie z Unią Europejską. Zresztą od jednego z profesorów, z którymi tu rozmawiałem, usłyszałem, że biznesmeni w Turcji myślą dziś o rynkach w Chinach, w Indiach, w Afryce, w Rosji, bardziej niż o rynkach unijnych, bo na rynkach unijnych trudno jest im konkurować. Trochę biznes turecki jest obrażony na Unię Europejską w związku z tym, że Turcja jest częścią Unii Celnej, więc to my jako Unia Europejska możemy korzystać z dostępu do rynku tureckiego, a niespecjalnie na tym zyskują Turcy, bo na tych naszych unijnych rynkach nie mogą z nami efektywnie konkurować. Turcja w Polsce cieszy się dużą sympatią, niemniej sporo argumentów mają przeciwnicy ewentualnej integracji. Wskazują również na wciąż nierozwiązany spór pomiędzy greckim Cyprem a Cyprem Północnym. Cypr, jak wiadomo, należy do Unii. Jak Ankara zamierza rozwiązać taki problem i czy w ogóle zamierza? Tak naprawdę to, co pan powiedział, jest istotą procesu integracyjnego, jeśli chodzi o Unię Europejską i Turcję. Rozwiązanie problemu członkostwa Turcji leży właśnie na tej wyspie, na Cyprze. Od 1974 roku Cypr Północny, zaatakowany ze strony Turcji, jest, jak twierdzą greccy Cypryjczycy, jest okupowany. Mhm. Turcja nie zamierza w żaden sposób się wycofywać. Jak wiemy, jest jedynym państwem, które uznaje Cypr Północny. I Grecja, tak długo, jak długo nie będzie jakiegoś modus vivendi, czyli sposobu na pokojowe załatwienie kwestii cypryjskiej, będzie blokowała, tak jak to robi systematycznie, rozmowy z Turcją. Co jeszcze ciekawsze, te negocjacje pokojowe na Cyprze między obydwoma stronami wyspy są właśnie też związane z, to jest pewien zakładnik, można by było powiedzieć. Każdy Cypryjczyk jest zakładnikiem problemów między Grecją a Turcją. Nawet w tym tygodniu turecka łódź podwodna wyłoniła się nagle na Morzu Egejskim, gdy to grecka łódź patrolowa próbowała zmusić rybaków tureckich, żeby nie łowili, i co ciekawe, na swoich tureckich wodach terytorialnych, więc te tarcia codziennie się zdarzają. Negocjacje cypryjskie, negocjacje były zerwane od 2012 do lutego 2014 roku. Teraz zostały wznowione, jeśli chodzi o Turcję, i znowu zawieszone w październiku przez to, że Turcja chce wydobywać złoża znajdujące się niedaleko Cypru. Więc ten problem będzie się cały czas pojawiał. I no, prawdę mówiąc, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Turcy też nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej, która po kryzysie, jak wiemy, musiała płacić za choćby długi Greków. To tak jakby zapytać kogoś w Polsce, czy chciałby finansować, proszę wybaczyć to porównanie, ale na przykład długi Rosjan. Dziś pytanie, czy przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej ma sens? Już teraz czekamy na państwa komentarze, na państwa listy. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl i na telefony jak zwykle 7 trójek na początku 22. Ankarze wytyka się także nierespektowanie wolności słowa, nierespektowanie praw człowieka, praw kobiet. Jean-Claude Juncker wskazał na blokowanie Twittera. O co chodzi? Blokowanie Twittera to słynny efekt protestów o Park Gezi, położony niedaleko miejsca, gdzie się znajduję, bo jestem przy placu Taksim w Stambule. Protesty o Park Gezi były związane z takim pobudzeniem się w ogóle społeczeństwa obywatelskiego w Turcji, które sprzeciwia się zacieśnianiu, można by było powiedzieć, sznura na szyi społeczeństwa, bo wielu oskarża rządzącego do niedawna premiera, obecnie prezydenta, Tayyipa Recep'a Erdoğana, o to, że zmierza w stronę rządów autorytarnych. Wówczas chodziło tylko o to, aby nie budować w okolicach placu Taksim oraz w parku wielkiego centrum handlowego. W Turcji w tej chwili jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset protestów ekologicznych w całym kraju, bo ten dynamiczny rozwój powoduje, że ignorowane są właśnie takie choćby sprawy jak ekologia, jak prawa także mniejszości. I tutaj właśnie kwestia i ormiańska, i kwestia kurdyjska są tymi, które również są na stole negocjacyjnym, i dopóki nie zostaną rozwiązane, to także nie będzie można mówić w ogóle o akcesji Turcji do Unii Europejskiej. Ale wracając do tego, o czym pan mówi, wolność słowa, wolność prasy. W marcu mieliśmy blokadę Twittera. W tej chwili obowiązuje prawo, które pozwala nawet w 4 godziny po wyroku sądu zablokować każdą stronę internetową. Według organizacji Reporterzy bez Granic w rankingu wolności prasy, takim globalnym rankingu, Turcja jest na 154. miejscu na 180 80 krajów za takimi jak, uwaga, Rosja, Birma, Meksyk, Kambodża. Do więzienia można tu pójść za tak zwaną obrazę tureckości, zastąpioną niedawno w kodeksie karnym obrazą narodu. No to są tak nieostre pojęcia, że doprawdy być dziennikarzem w Turcji to jest bardzo ryzykowna sprawa. Ja nawet sam jako zagraniczny reporter tutaj doświadczyłem tego, że na placu Taksim, gdzie jest bardzo dużo policji, która obawia się tego, aby nie doszło znowu do takich silnych protestów, w których przecież bardzo, bardzo wielu ludzi było rannych. To były tysiące rannych i to były bardzo długie zamieszki, o których cały świat słyszał. Żeby one się znowu nie powtórzyły, to nawet mnie tutaj, takiego reportera z Polski, który się nie ujawnia za bardzo, poproszono o to, żebym tu lepiej może jednak nie nagrywał. Taki pan w ciemnych okularach podszedł i zaczął trochę zadawać wiele niewygodnych pytań i doradził, żebym sobie poszedł. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze w Stambule Łukasz Walewski. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej ma sens. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. Pan Włodzimierz, halo, dzień dobry. Serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Myślę, że wejście Turcji ma ogromne znaczenie i jest to niezbędne. Cała Europa, poszczególne kraje są, użyję określenia, skisłe. Mm. To tak jak w przyrodzie. Geny wsobne powodują degenerację. I to musi, ten przepływ ludzi ze wschodu na zachód, z północy na południe i odwrotnie, musi się dokonywać, bo to się również dokonuje wymiany kultur. No, tu pan dziennikarz mówił poprzednio o tym, że tam są karane osoby, jeżeli wystąpią przeciwko Turcji. U nas tureckości, tak. Natomiast u nas prowadzono za to, że obraza katolicyzmu. I tu w tym wypadku jedno i drugie ma bardzo podobny problem. Jeżeli nie nastąpi ten przepływ, no to wtedy będzie to, że tak powiem, nabijało się w kolejne sytuacje wojny. Dziękuję. Kłaniam. Pozdrawiam pana. Pan Piotr komentuje: w najbliższym czasie nie widzę potrzeby wejścia Turcji do Unii. To kraj tylko w części położony w Europie, o zupełnie innej kulturze, mentalności aniżeli europejska. W momencie otwarcia granic Europy dla Turków jestem pewien, że nastąpiłby mocny napływ ludności tureckiej do Europy, a to mogłoby doprowadzić do totalnego chaosu, zamieszek na tle rasowym w krajach Unii Europejskiej. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł. Panie Pawle? Dzień dobry, panie Kubo. Paweł, dzień dobry. No to chyba jakiś żart. To są ostatnie lata Unii Europejskiej. Unia Europejska się rozpada, a my tutaj rozmawiamy o przyłączeniu Turcji. Jeszcze krytykujemy, że tam nie ma wolności. Proszę państwa, wolność osobista w Turcji jest dużo większa niż w Polsce. To tam jest wolny handel, tam to wszystko kwitnie. Natomiast jeszcze taką jedną rzecz chciałem. Zarzuca się, że tam nie ma wolnej prasy i wolności słowa. To u nas ABW o 6 rano jakiegoś młodego chłopaka sprzed komputera zwija. To u nas ABW wyrywa laptopy w redakcjach wprostu, to u nas tego typu rzeczy się dzieją. I to jest, ta sytuacja wygląda mniej więcej tak, jak to Bronisław Komorowski dzwonił niedawno do prezydenta Janukowicza, mówiąc mu: co się u was dzieje z tymi wyborami, wy fałszujecie tam podpisy, dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego pan Bronisław Komorowski teraz rabanu nie wszczyna w Polsce, że w Polsce są fałszowane wybory? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Karol napisał: jestem całkowicie za. To kraj, który od wielu lat stara się być europejski, strategicznie doskonale flankuje Rosję i Polskę. Nie ma z nim żadnych rozbieżnych celów. Panie Sławomirze, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. No właśnie chciałem poruszyć ten temat, który tam ktoś, jeden z słuchaczy napisał, że to wzbudzi dużą falę emigrantów, jeszcze większą niż jest teraz. To by było gwoździem do trumny dla Europy, ponieważ no islamizacja by się przyspieszyła. A drugi aspekt, no dziwi mnie jedna rzecz. Nie rozumiem, jak kraj, który w połowie jest europejski, a w połowie jest azjatycki, może należeć do Unii. Czyli co połowa kraju będzie w Unii, a druga nie. No trochę mnie to dziwi. Także no tyle. Dziękuję bardzo. Pan Artur napisał: przyjęcie Turcji to nie kwestia sensu, lecz zasad. Unia miała ogarnąć wszystkie państwa Europy, które spełniają wszystkie warunki. Pan Jacek. Panie Jacku. Witam serdecznie. Witam. Bo największym problemem moim zdaniem jest problem kulturowo-religijny. O ekonomii nie jestem w stanie się wypowiadać. Na pewno jakiś nowy kraj to jest nowy rynek zbytu i odwrotnie. Ale ten brak asymilacji w Niemczech, choćby podkreślany, świadczy o pewnej takiej enklawowości, mentalności zupełnie innej. Inności. Wspólność Europy polega też na kompromisach tak zwanych, a ze strony Turcji ja nie podejrzewam żadnego kompromisu. niestety. Pozdrawiam pana, dziękuję. Można, proszę państwa, przypomnę, kontaktować się z nami również za pomocą SMS-ów 71 335. 71 335. Panie Grzegorzu, witam. Halo? No, witam serdecznie. Witam pana, słucham. Chciałem tylko powiedzieć, że w swoim życiu poznałem paru Turków i to bardzo fajni ludzie. Bardzo fajny kraj, pracowity. Pracowity naród, otwarty, zawsze pomocny i jestem jak najbardziej za. I nie widzę, czym my jesteśmy lepsi od Turków. Pan Łukasz celnie pisze, Turcja dla głównego jądra Unii jest po prostu za dużym i zbyt niezależnym krajem, który mógłby zmienić punkt ciężkości w Brukseli. Profesor Barysz Doster, politolog, posłuchajmy. 6 or 7 years before, European Union was much more attractive. 6-7 lat temu Unia Europejska była dużo bardziej atrakcyjna dla Turków i ludzie na ulicach myśleli wtedy tak: jeśli nas przyjmą, zyskamy gospodarczo, poprawi się jakość demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, większa będzie wolność i tak dalej. Ale po kryzysie ekonomicznym w 2008 roku ludzie zrozumieli, że Unia traci na atrakcyjności i zauważyli, że Bruksela nas nie przyjmie z powodów politycznych, kulturowych i geograficznych. Zwłaszcza, że mamy tak wielką populację, prawie 80 milionów ludzi. Są wielkie kulturowe i religijne różnice, a bylibyśmy przecież drugim największym krajem członkowskim po Niemczech. I gdyby nawet nas przyjęto, to geograficznie przecież Unia graniczyłaby z Iranem, Irakiem, Syrią, Azerbejdżanem, Armenią. To kraje, które mają swoje poważne problemy. Prawie 26 minut po południu. Panie Tomaszu, witam, halo? No witam i dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Jestem w Wielkiej Brytanii, Francja, różne kraje europejskie. Stop islamizacji na... Jest tam tyle tego, że stanowi to poważne zagrożenie dla Europy i udostępnić jeszcze jeden kanał przerzutowy państwa, dla państwa islamskiego, dla tych, którzy naprawdę terroryzm uważają jako coś świętego, niedopuszczalny. Nie chciałbym żyć naokoło, mając to, co się dzieje w tej chwili, no poza granicami, ale jednak się dzieje. I to napływa do nas. Nieuniknione jest to, że za jakiś czas możemy mieć ogromny problem i zagrożenie dla całej Europy. Nie tylko w tej chwili tak, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i we Francji. Natomiast otworzy się w tym momencie jeszcze jeden dla Syryjczyków, Irakijczyków i to naprawdę dla ludzi, którzy nie chcą się integrować, tylko chcą skolonizować, tak jak było to wcześniej powiedziane, no większość Europy. Zresztą całe przepowiednie i wiele na to wskazuje, że tak będzie. No nie chciałbym tego doczekać, że tak powiem, bo będzie to naprawdę, no, zło. Jeden ze słuchaczy, dziękuję, komentując, pisząc o tej sympatii polsko-tureckiej, wspomina, że Turcja nigdy nie uznała rozbiorów Polski. 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, witamy pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak się składa, że akurat koło 11 listopada byłem w Turcji ze znajomymi i chodziliśmy po Stambule. Byliśmy pod wrażeniem tego miasta, ale generalnie dla samych Turków chyba będzie lepiej, jak oni nie wstąpią do Unii, bo jednak ta przeszkoda kulturowa to jest po prostu coś kolosalnego. To jest coś, czego myślę, że Unia by nie zdzierżyła, jeżeli by im kazali, no nie wiem, puszczać kobiety do pracy, równouprawnienie, takie rzeczy. To po prostu jest niesamowite, bo tam jednak faceci decydują o wszystkim. Co na to pan Waldemar? Panie Waldemarze, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, mam przyjaciół w Niemczech i to nie Polaków, którzy tam wyjechali kiedyś i są, powiedzmy, Niemcami takimi z odzysku, tylko prawdziwych Niemców, którzy tam są od zarania. Naprawdę obawiają się. I właśnie to nie dlatego, że są jakoś... Nie potrafią się zasymilować tak, jak na przykład Polacy, którzy potrafią. Oni potrafią właśnie robić, próbować zbudować swój kraj nie u siebie. Mhm. Także to jest taka obawa właśnie wychodząca ze strony Niemiec. I oni rzeczywiście bardzo mocno blokują, obawiają się właśnie tego, tej integracji, powiedzmy, tego połączenia Turcji z Europą, mając swoje doświadczenia. Kurdów przede wszystkim. Turcy mniej, ale Kurdów przede wszystkim. A to są również obywatele tureccy. Pani Joanna zapytała, a co z relacjami pomiędzy Turcją i Armenią? Pan Jarosław na antenie, halo? Witam. Witam. Chciałem krótko dodać dwa słowa w temacie w sumie poruszanej kwestii asymilacji potencjalnej Turków w społeczeństwie europejskim. No, tak się składa, że akurat od wielu lat z nimi mam służbowo do czynienia i w sumie można tylko pozazdrościć tego, co to w sumie mimo takiego podejścia europejskiego w stosunkach różnicy kultur udało im się osiągnąć. I chciałem się tylko krótko odnieść do pana, który mówił o tej obawie potencjalnej islamizacji. No, można by powiedzieć, mamy katolizację z drugiej strony tej części Europy i wydaje mi się, że tutaj jest taki generalny brak pomysłu Unii Europejskiej na wykorzystanie tego potencjału wśród młodych ludzi, który w nich tkwi. Państwo islamskie w sumie chyba wykorzystuje ten moment takiej próżni, która gdzieś następuje. Unia niby się rozwija. Rozmawiamy o kolejnych krajach. Niemniej w tyle pozostaje jednak to wszystko, co zostaje na miejscu. Brak pomysłu na wykorzystanie potencjału. I tu rodzi się, myślę, największy problem, który wynika z tego tytułu, że młodzież jest swego rodzaju próżni. To jest moje podejście. Natomiast jeżeli chodzi o samą Turcję, jestem jak najbardziej za. Jeżeli chodzi o ludzi, o społeczeństwo, o ich wartości, które wynikają z pracowitości i podejścia do spraw międzyludzkich. Pan Mateusz, dziękuję panu, komentuje. Obecnie szczycimy się długą koegzystencją z polskimi Żydami, którzy do XIX wieku w ogóle się nie asymilowali, mieli przecież całkowicie odmienną kulturę, religię. Dlaczego teraz boimy się Turków? 7 trójek na początku 22. Pan Paweł. Panie Pawle? Witam serdecznie. Witam. Ja powiem bardzo, bardzo prosto. Od 4 lat prowadzimy działalność w Turcji. Ja jestem współwłaścicielem firmy, która w tej chwili zatrudnia około 155 Turków w jednej ze spółek w tym kraju. I muszę panu powiedzieć, że prowadzenie biznesu, a mamy też 6 innych firm, 6 innych spółek, które mamy w krajach Europy Zachodniej, nie różni się praktycznie rzecz biorąc w ogóle, jeśli chodzi o cywilizowanie pewnych relacji biznesowych w tym kraju. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, proszę pamiętać o tym, że Turcja ma naprawdę bardzo silną armię i armia jest naprawdę czymś, co... To jest druga armia w NATO, jeśli chodzi o liczebność. Dokładnie tak. I ta armia też daje gwarancję tego, że jeżeli nawet granica Unii Europejskiej miała być przeniesiona na rubieże wschodnie, myślę, że spokojnie poradzi sobie ze szczelnością i tutaj nie powinno być problemu. I jeżeli miałby być jakikolwiek inny kraj, który mógłby sobie wyobrazić, który jest takim nasyceniem religii islamskiej, to nie wyobrażam sobie innego kraju niż Turcja, który mógłby dołączyć do Unii Europejskiej. Doktor Przemysław Biskup, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że z punktu widzenia Unii Europejskiej ma sens, bo to jest duży kraj, szybko się rozwijający, o dosyć młodej populacji, bardzo dużym potencjale gospodarczym i też bardzo znaczącym potencjale geopolitycznym. Pytanie moim zdaniem w tej chwili w coraz większym stopniu dotyczy tego, czy sami Turcy tego chcą. To nie jest oczywista kwestia już w tej chwili w polityce tureckiej. Od jakichś mniej więcej 10 lat taki szczyt gotowości Turcji do przystąpienia do Unii Europejskiej był nieco w okresie, kiedy Polska przystępowała. Oczywiście osobną kwestią jest kwestia, nazwijmy to, pewnych różnic kulturowych, które są główną przeszkodą przystąpieniu z punktu widzenia niektórych państw, zwłaszcza Niemiec, Francji, myślę, że również Belgii, ale to jest kwestia, która jest oczywiście bardzo dyskusyjna i tutaj można dawać mocne argumenty idące, że tak powiem, w jedną i drugą stronę. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pani Karolina Mirys-Kijo, Uniwersytet Łódzki. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś rozmawiamy ze słuchaczami i pytamy, czy przyjęcie Turcji z punktu widzenia państw Europy do Unii Europejskiej ma sens. Opóźnianie, przesuwanie, cała ta polityka unijna, niewskazywanie nawet perspektywy, chyba to wszystko świadczy o tym, że politycy unijni takiego sensu nie widzą. Jak pani to ocenia? Jest to problem bardzo złożony. Przede wszystkim na pewno państwa europejskie widzą, że Turcja ma bardzo duży potencjał. Jest to naprawdę państwo o bardzo, bardzo dużym potencjale. No ale tutaj usłyszałam właśnie końcówkę mojego przedmówcy. Właśnie to tło kulturowe stanowi takie największe opory. Tak. Na to wskazują też w telefonach słuchacze. No kraj muzułmański. Tak, ale... I bardzo odmienna kultura, bardzo inne zwyczaje. Tak, ale mówiąc bardzo kolokwialnie, uważam, że nie powinniśmy wszystkich wrzucać do jednego worka. Owszem, to są muzułmanie, ale jak dobrze widać, Turcy są bardzo otwartym narodem. I w wielu wywiadach przewodniczący parlamentu tureckiego, Cemil Cemek, on bardzo często powtarzał, że pomimo tego, że Turcja jest państwem muzułmańskim, jest państwem bardzo otwartym na wartości demokratyczne. I myślę, że tutaj państwa europejskie, ja rozumiem to, te obawy, zważywszy na fakt przeludnienia bardzo dużego wzrostu naturalnego w Turcji, tak? Bo jednak duża ta część populacji tureckiej to są osoby młode. Ale starajmy się zauważyć tutaj potencjał w tych osobach, bo są to osoby nierzadko bardzo dobrze wykształcone i myślę, że przy momencie przystąpienia do Unii Europejskiej one mogłyby w jakiś sposób zasilić starzejące się społeczeństwo europejskie. I być może tutaj też spotkałam się z opiniami i w literaturze przedmiotu, że być może przyczyniłyby się właśnie takie osoby do załatania takiej dziury, która tutaj pojawiła się w systemie emerytalnych. To plus, owszem, tak, ale, jest i pewnie minus, który wskazywaliby niektórzy politycy, na przykład niemiecki, zresztą państwa Unii patrzą na ten przykład. Tak. Nie wszystkim w Niemczech tak duża liczba Turków, ponad 2 miliony, odpowiada. Na czym polega ten problem Turków w Niemczech? Znaczy tutaj można by, należałoby przede wszystkim rozgraniczyć Turcy a Turcy, bo wiadomo, że do Niemiec bardzo często przybywają nie tylko Turcy, ale i Kurdowie. Tak, to są obywatele tureccy, więc generalnie bardzo często w statystykach nie ma rozgraniczenia na Turków, Kurdów, tylko po prostu wrzuca się ich, jakby patrzy się po obywatelstwie. I tutaj problemem myślę jest to, że jednak niektóre grupy nie chcą w jakiś sposób asymilować się z otoczeniem. Problemem są chociażby młodzi obywatele tego kraju, niekiedy właśnie, którzy przede wszystkim w Bawarii, na południu Niemiec, którzy bardzo często są większością w klasach i starają się narzucić jakby swoje zwyczaje. Ja myślę, że przede wszystkim jest to wyzwanie dla rządu niemieckiego. On powinien prowadzić określone akty prawne i uregulowania prawne, które jakby ukróciły ten proces i pozwoliły na taką asymilację, integrację, może nie asymilację, ale integrację właśnie tej mniejszości z Niemcami. Pan Zbigniew, słuchacz, napisał do mnie przed chwilą: otwarcie Unii Europejskiej dla Turcji to bilet wstępu do Unii terrorystów z Kurdystanu, Syrii i Iranu. Ja myślę, że to jest zbyt radykalna opinia, bo przecież Turcja popiera starania Unii Europejskiej o zatrzymanie terroryzmu i przede wszystkim, a propos tutaj odniosę się do powstania Państwa Islamskiego, prawda, które no niestety zbliża się już do granic Turcji, południowej Turcji. Turcja wystosowała tutaj postawiła jasne warunki, to znaczy nie będzie pomagać terrorystom, również wystawiła swoje wojsko właśnie, które miało bronić granic tureckich, nie popiera oficjalnie tych działań, a mało tego, była taka parę miesięcy temu właśnie jeden z przywódców Państwa Islamskiego właśnie chciał wymóc na Turcji chociażby otwarcie do rzeczy Eufratu, który ma swoje źródło w górach tureckich, właśnie we wschodniej Turcji. I tutaj bardzo duży problem pojawia się w kwestiach właśnie wody dla całego Państwa Islamskiego, które teraz się tworzy i Turcja jasno temu zaoponowała, tak? Czyli nie ugina się i nie można mówić, że jest państwem, które jakby otworzy, jest furtką do Europy dla właśnie takich ekstremistów islamskich. O tym rozmawiałem z naszym korespondentem, z naszym reporterem Łukaszem Walewskim. Wiadomo, że Ankara od lat toczy spór z Cyprem o Turecką Republikę Cypru Północnego. Tak. Turcja nie uznaje Cypru, Cypr jest członkiem Unii, czyli w zasadzie Turcja jest okupantem. No, w nomenklaturze europejskiej, zachodniej możemy tutaj pokusić się o takie nazewnictwo, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na to, że Turcja też była na tamtych terenach obecna. Ja myślę, że kwestia tutaj najważniejsza byłoby wypracowanie wspólnego stanowiska i troszeczkę zmiana stanowiska Turcji względem właśnie Tureckiej Republiki Cypru. Jeden ze słuchaczy wskazał na ten fakt i słusznie. Turcja w Unii przy tak dużej liczbie ludności, 80 milionów, dobrze pamiętam? Tak, tak, dokładnie, około 80 milionów. Uzyskałaby mniej niż w Niemczech. A no właśnie, uzyskałaby ogromną możliwość blokowania decyzji w Unii. Praktycznie tak, żadna dokładnie. Decyzja, co podkreślają i pewnie się tego obawiają, bądźmy szczerzy, politycy unijni, żadna decyzja nie byłaby podjęta bez jej zgody. To pewnie zniechęca. Ale jednak, głos istotny, to pewnie też zniechęca Unię, czy nie? Tak, tak, tak, to na pewno, bo generalnie w podejmowaniu decyzji przede wszystkim w Radzie Unii Europejskiej jakby te parytety głosów są przyznawane przez wielkość państwa, tak, i wagę. I generalnie faktycznie Turcja mogłaby blokować pewne prawne być może jakieś uregulowania, bądź też jakieś decyzje państw europejskich. Ale myślę, że też tutaj duże znaczenie wejścia Turcji do Unii Europejskiej miałoby rozdzielenie funduszy unijnych, o które też państwa europejskie bardzo się boją, ponieważ w dobie kryzysu finansowego, który niestety Europa, przecież w tej chwili Unia Europejska jako organ boryka się w dzisiejszych czasach, spowodowałoby duży odpływ tej gotówki właśnie do nowo przyjętego państwa, więc myślę, że ze względu na to, chociażby obecny przewodniczący Komisji Europejskiej po prostu na przeciąg 5 lat odroczył przyjęcie jakiegokolwiek państwa, dając sobie furtkę jakby Europie do wypracowania wspólnego stanowiska i podjęcia jakby decyzji, prawda, co dalej będziemy robić tutaj w negocjacjach z Turcją, z Republiką Turecką. Jeden ze słuchaczy pyta, jak integrować się z krajem, w którym funkcjonuje prawo do honorowego zabójstwa. Nie, to prawo nie funkcjonuje. Nie ma prawnych zezwoleń na honorowe zabójstwo. To jest prawo zwyczajowe. W prawie tureckim jasne jest to zabronione. Tego nie można stosować, jeżeli chodzi o prawo stanowione przez państwo. Ale myślę, że słuchacz miał tego świadomość, że to jest prawo zwyczajowe, różne rzecz jasne od prawa pisanego. Tak, no ale prawo zwyczajowe, zabójstw honorowych głównie jest stosowane niestety wśród niewyedukowanych osób, które mieszkają w rejonach wiejskich, no i niestety Kurdów bardzo często. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Karolina Mirys, KIO, Uniwersytet Łódzki. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej ma sens. Pan Bogusław z nami. Halo, panie Bogusławie? Tak, jestem. Witam, słucham pana. Dobry, witam. Więc ja jestem razem z tymi słuchaczami, którzy twierdzą, że nie ma sensu. Głównie z uwagi na te argumenty kulturowe. Natomiast chciałem powiedzieć co innego. Zamiast koncentrować się i jak gdyby Turków wprowadzać w błąd, bo te negocjacje trwają i trwają, trzeba się byłoby raczej skoncentrować na przyjęciu Rosji. Rosja, Ukraina, Białoruś. Trzeba było tym krajom jednocześnie zaproponować program cywilizowania, dochodzenia do pewnych standardów i tak dalej. Tutaj moim zdaniem Unia zrobiła kolosalny błąd, że tylko skierowała swoją uwagę na Ukrainę. No i mamy taki problem z Rosją, Ukrainą i jaki mamy. Pan Maciej, panie Macieju, halo. O, dzień dobry, panie Kubo. To dzień jest dobry. Drugi raz, jak się dodzwoniłem do trójki. Bardzo się cieszę. Ja mieszkam w Holandii już 11 lat i troszeczkę mogę powiedzieć na temat tutaj Turków, którzy mieszkają i jestem oczywiście na nie, bo typowy model rodziny tureckiej to jest jak najwięcej dzieci, pracować nie za dużo, wziąć wszystkie możliwe pieniądze od państwa, jakie się da i żyć z tego nic nie robiąc. To jest typowy model tureckiej rodziny na Zachodzie. Ja się dziwię, że nikt jeszcze tego nie powiedział. Pani Anna, bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Pani Anna napisała, czy możliwe będzie przeprowadzenie referendum w tej sprawie wśród wszystkich mieszkańców Unii, żeby ludzie zdecydowali wreszcie, a nie tylko politycy. Panie Łukaszu, dzień dobry. Witam. Cieszę się, że udało mi się zadzwonić. Akurat jeżeli chodzi o Turcję, to mogę dużo powiedzieć, bo długi czas utrzymywałem kontakty koleżeńskie, jak i handlowe z tym krajem. I Turcy sami o sobie mówią, że oni nie czują się ani Europejczykami, ani Arabami. Więc to jest jakby jedno, problem ich tożsamości jako takiej. A drugie to, jak oni się asymilują i jak się alienują tak naprawdę od społeczeństwa europejskiego. O tym też była mowa. Że mimo wszystko jednak to, jak oni podchodzą do życia w sposób dla nas arabski i to jednak jest, i nie chcą się asymilować ze społeczeństwami europejskimi, więc wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł ogólnie rzecz biorąc, żeby taki kraj był członkiem Unii, już pomijając fakt dostępności terenów Unii dla osób, które mieszkają za granicą turecką na południe i to, co wyczyniają, co widzimy w mediach i słyszymy w radiu, co tam się dzieje. To jest, nie jest dobry pomysł. Pan Daniel napisał, pamiętajmy, że Turcja to nie Istanbul. Istanbul to metropolia, która nie ma nic wspólnego z całą resztą azjatyckiej części Turcji. W tym roku na trasie naszej wyprawy motocyklowej spędziliśmy w środkowej, południowej, północnej Turcji parę tygodni. Śmiało możemy stwierdzić, że nie należy budować opinii o Turcji na podstawie wizyty w Istambule. 7 trójek na początku 22. Panie Waldemarze, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Moja opinia jest na ten temat taka, że jestem przeciwnikiem wejścia Turcji do Unii Europejskiej ze względu na przykład na swoje doświadczenia, ponieważ miałem przyjemność mieszkania tam 5 lat w Anglii. I przede wszystkim dlatego, ze względu na to, jak traktują kobiety przedstawiciele krajów muzułmańskich, a dla pani Karoliny, która przed chwilą się wypowiadała z Uniwersytetu w Łodzi, mam taką propozycję, żeby sama bez mężczyzn wybrała się na dzielnicę, w której mieszka, powiedzmy, większość przedstawicieli krajów muzułmańskich, i żeby tam spędziła parę godzin i później podzieliła się swoimi obserwacjami, jak ją traktowali. Jeżeli wydawało mi się z tego, co mówiła, że jest jakby za tym, żeby tych ludzi było coraz więcej w Europie. Pani Marzena pisze ze Stambułu, napisała tak. Turcy mają inne sprawy na głowie, o których media zagraniczne nie piszą ze względu na blokadę informacyjną. Korupcja urzędującego gabinetu, brak wolności słowa, nagonka na dziennikarzy. Dziś po raz pierwszy od kilku miesięcy policja ponownie otoczyła park Gezi, co najprawdopodobniej zakończy się, jak zwykle, zamieszkami. Unia Europejska wróci jako temat rozmów dopiero, gdy wszystkie inne problemy wewnątrz Turcji zostaną rozwiązane. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja od 33 lat mieszkam w Wiedniu i mogę powiedzieć jedno, że jestem przeciwny, żeby weszła Turcja do Unii, ponieważ mam w tej chwili już dwie rodziny, które po sąsiedzku ze mną mieszkają na piętrze i poza tym żadnych Austriaków, tylko te. Oni się nie asymilują. Oni po prostu, był teraz niedawno Erdogan przed wyborami prezydenckimi, zrobił wielką manifestację, tutaj wiec, no i powiedział do swoich ziomków mieszkających w Austrii, że ewentualnie integracja, ale o asymilacji nie może być mowy. I drugie, że w pierwszym rzędzie mają się uczyć języka tureckiego, dopiero później niemieckiego. No więc wie pan, to nic dobrego nie wróży na przyszłość, a poza tym te ich niezwyczaje, na przykład, krótko, idę, jeśli ta Turcinka obok mieszkająca jest sama, to mi się ukłoni. Jeśli jest z mężem, ja się ukłonię, ona nie ma prawa mi odpowiedzieć dzień dobry, więc oni nie pasują naprawdę do tego świata. Ja już nie mówię o tej islamizacji, bo to tam można sobie tam różnie mówić o tym, bo oczywiście oni islamizują, bo jeśli się żeni jakiś Turek z Austriaczką, to oczywiście on będzie przeciągał na islam i to tam nie ma siły, tak to jest. Pan podaje przykłady i oceny z punktu widzenia mieszkańca Wiednia. Pani Maria mieszka od lat w Paryżu, jak napisała, to co dzieje się tutaj z mniejszością islamską, która staje się powolutku większością, jest zatrważające. Pamiętajmy, że ci ludzie nigdy nie będą się asymilować ze społeczeństwem, mentalnością europejską. To nie pogląd, to wniosek wyciągnięty z nauki historii. Panie Januszu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Lublina. Tutaj dzwonił pan, który powiedział, jeśli dobrze usłyszałem, że raczej powinniśmy Rosję przyjąć do Unii i ich ucywilizować. On chyba się pomylił. Za 14 minut, godzina 13, profesor Ahyan Kaya, szef Instytutu Europejskiego Moneta w Stambule. Turkish politicians, state actors, as well as the business actors understood that accession negotiations had a lot of cost actually. Tureccy politycy oraz sektory państwowe i biznesowe zrozumieli, że negocjacje akcesyjne są w pewnym sensie drogą sprawą, wymagającą poniesienia kosztów w kwestiach energii, wydatków publicznych, dostosowania do prawa wspólnotowego. Zrozumieli i policzyli. A z drugiej strony była rosnąca islamofobia i turkofobia w Unii Europejskiej, która nie była w stanie przetrawić jeszcze największego swojego rozwoju. rozszerzenia z 2004 roku o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. A z drugiej strony i w Turcji były problemy wewnętrzne. Partia rządząca stawała się coraz bardziej konserwatywna, islamistyczna, ograniczała się do spraw krajowych, a potem przyjęła za cel powrót do Imperium Ottomańskiego, przeceniając swoje możliwości. To wszystko razem zakłóciło relacje turecko-unijne. Pan Marcin napisał: dla mnie symbolicznym zdarzeniem było uchwalenie zakazu postawienia choinki bożonarodzeniowej w jednym z duńskich miasteczek. Stało się tak dlatego, że 5 na 9 radnych to byli muzułmanie. To historia sprzed kilku lat, lecz to symbol, który powinien otworzyć oczy Europie. Pan Jerzy na antenie, halo? Halo, halo. Witam pana, słucham. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam prowadzącego, Jerzy Janowska. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie obecności Turcji w Unii Europejskiej. Ja jestem za, ale z uśmiechem na twarzy jestem za z tego względu, że no, Turcja przyspieszy po prostu rozpad Unii. Nie zależałoby na to, żeby właśnie wprowadzić Ukrainę, Rosję, jak tu słuchacz wspomniał, nawet Turcję, wprowadźmy Izrael jeszcze. I szybciej to padnie, tym będziemy, może to wróci do jakichś normalnych, na normalne tory, kraje będą się rozwijały, będą miały swoje interesy, swoje gospodarki, a nie pod szyldem gwieździstych standardów nas okradały, czarowały i polityków i politycy z tego żyli. Pan, chyba tyle. Pan Michał, tyle, że nie w duchu przewrotnym, jak pan, napisał tak: za, pod warunkiem, że w krajach europejskich zlikwidujemy świadczenia socjalne. Imigrować do Europy będą wtedy ludzie wykształceni, chcący uczciwie pracować. Pan Piotr jeszcze? Halo? Panie Piotrze, słyszymy się? Może za chwilę. Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Osobiście uważam, że przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej jest nierealne. Średnia, być może nawet w długookresowej perspektywie, że nigdy się to nie stanie, z bardzo wielu względów. Po pierwsze, Turcja nie jest do końca przygotowana na wejście do Unii Europejskiej. Nie wydaje mi się, żeby regulacje, które w Unii Europejskiej obowiązują, były do przyjęcia dla Turcji. Po drugie, Unia Europejska nie jest przygotowana na przyjęcie Turcji. Turcja to jest bardzo duży kraj, to byłby największy kraj w Unii Europejskiej. Niedługo, bo liczba ludności Turcji rośnie bardzo szybko. No i myślę, że w Europie jednak większość społeczeństw i państw nie jest gotowych na to, żeby największym członkiem Unii Europejskiej, który będzie miał najwięcej przedstawicieli, na przykład w Parlamencie Europejskim, był kraj, który prawie w całości leży poza Europą. Myślę, że ani Europa nie jest na to gotowa, ani Turcja nie jest na to gotowa i nie wydaje mi się, żeby negocjacje członkowskie z Turcją kiedykolwiek dobiegły końca. Pan Tomasz napisał: wyciągajmy wnioski z historii, uczmy się na doświadczeniach Niemiec. Pani Justyno, witam, halo. Dzień dobry, ja chciałam tylko powiedzieć, że zbyt mocno skupiamy się na tym, żeby jakby wyolbrzymiać kwestię tego, że Turcja wstąpi do Unii Europejskiej, że nam zagrożą. Bardziej chciałabym się skupić na tym, żeby wśród naszych dzieci i naszej młodzieży krzewić taką polskość, tak? Albo po prostu uczyć patriotyzmu. Myślę, że to jest jedyny sposób na to, żeby uchronić od wpływów właśnie tych ludzi napływających z Turcji, ewentualnie uchronić naszych młodych ludzi po to, żeby po prostu potrafili zachować to, co od wieków u nas tutaj, naszą polskość, naszą narodowość. Chciałam jeszcze powiedzieć, że pracowałam w kurdyjskiej rodzinie jako operka zaraz po maturze we Francji. Pracowałam również w Szwajcarii, w tureckiej rodzinie i powiem szczerze, że to są ludzie, tak jak już ktoś powiedział, którzy nie chcą się asymilować. No o tym samym pisze pan Adam. Napisał tak: Niemcy mają 2 miliony niezintegrowanych Turków. Zaledwie 2 miliony wobec kilkudziesięciu milionów Niemców. A co się stanie, jak szeroko otworzymy granice na Turcję? W każdym kraju powstanie nam odosobniony kraj? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. No, ja chciałem tylko powiedzieć tutaj na horyzoncie tych wszystkich głosów, że no, niestety muzułmanin z katolikiem, jak widać, poprzez całą historię nigdy się nie dogada. Więc myślę, że tak samo Europejczyk z Turkiem będzie to bardzo trudne naprawdę. I te głosy ludzi, którzy mówią: przyjmijmy wszystkich do Unii, Rosję, Izrael, to już jakiś totalny idiotyzm był, żeby to wszystko się rozpadło. To ja tym ludziom chciałem przypomnieć, żeby oni zobaczyli, co się stało z Polską, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i ile dobrego się tutaj stało. Nie wiem, skąd by mieli te wszystkie drogi i to wszystko, jeżeli byśmy do tej Unii nie wstąpili. A jeżeli chodzi o kontakty z narodami muzułmańskimi, to bardzo dobry przykład Niemcy, Austria. co tam się dzieje. Pan Marek napisał i przypomina, że w mieście Efes stoi sobie spokojnie, nieniszczony cyklicznie, nieoblewany farbą, pomnik Matki Boskiej. Czy wyobraża sobie pan analogiczną sytuację z pomnikiem na przykład Mahometa w Polsce? Pomijam fakt, że muzułmanie nie czczą wizerunków swoich bóstw. Panie Marku, jeszcze pan. Krótko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam pana, halo. Ja tylko jedno takie słowo. Pracowałem kiedyś w Niemczech z jednym Kurdem i pierwsze pytanie jego do mnie było, tak się zapoznawaliśmy w pracy, ile razy bije żonę w tygodniu? Ja, nie? Także całkiem... Panu zadano takie pytanie, tak? Proszę? Panu zadano takie pytanie? Tak, mnie zadał Kurd takie pytanie, ile razy w tygodniu bije żonę? Za 7 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Na antenie ponownie mam nadzieję moi goście, pani Karolina Mirys-Kijo z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie na antenie nasz reporter Łukasz Walewski z Tambuł. Halo. Witam. Słyszymy się za chwilę wyniki naszego sondażu. Jeden ze słuchaczy prowokacyjnie, pani Karolina Mirys-Kijo, zapytał o pani doświadczenia samotne na ulicy Tureckiej. Ja zapytam, czy Europejczyk, Europejka może czuć się w Turcji swobodnie? Oczywiście. Nie będzie problemów ze zwyczajami, ze sposobem ubierania się? Studiowałam w Turcji, mieszkałam tam przez wiele lat, nie miałam żadnych problemów, nikt mnie nie zaczepiał, nie było żadnej opresji, a przypuszczam, że ten pan miał na myśli ogółem muzułmanów, tak? Muzułmaninowi nie jest równy, tak samo chrześcijaninowi. Ale kiedy zajrzy się do niektórych przewodników w Polsce, tak, to tam są różne zalecenia. I wśród tych zaleceń między innymi takie oto, aby nie przesadzać ze strojem zbyt wyzywającym, zbyt odkrywającym, zwłaszcza w niektórych dzielnicach. No, a proszę mi powiedzieć, czy kobiety na ulicy miast łódzkich chociażby chodzą w strojach bikini albo w dużych dekoltach, przezroczystych bluzkach? No, ale doskonale pani wie, że akurat o bikini nie rozmawiamy. Tak, ale nawet jeżeli chodzi o taki strój, no nie przesadzajmy, no przecież wiadomo, ja mówię, jadąc do takiego kraju, gdzie jest inna kultura, trzeba w jakiś sposób, nawet dla własnej... I własnego komfortu uszanować tą inność, ponieważ w tych krajach jest to sankcjonowane i się do tego wszyscy stosują. Ale tu nie chodzi o to, żeby ubierać się w kożuch. Można się ubrać normalnie. Chodziłam w normalnych bluzkach na krótki rękaw, w krótkich spodenkach, do połowy ud i naprawdę nie było żadnego problemu. A Łukasz Walewski, niektórzy pytają, czy Turcja to w ogóle europejski kraj. Wskazują, no i słusznie, 3% terytorium Turcji leży na kontynencie europejskim. Turcy mają tego świadomość i ja w zasadzie chciałem powiedzieć i podkreślić to, że abstrahując już od kwestii kulturowych i religijnych, to chyba Unia Europejska jest politycznie kompletnie niegotowa na przyjmowanie kraju, w którym myśli się zupełnie inaczej. Tutaj dzisiaj mówi się o tym, że od wczoraj płynie ropa z Iraku dzięki temu, że udało się porozumieć z Kurdami i Irakijczykami, o tym, że trwają negocjacje o gazie z Iranem. Turcy wiedzą też o tym, że żadna manna z nieba nie spadnie, że pieniędzy z Unii nie dostaną, więc oni niejako patrzą na to realistycznie i tak samo używają tej polityki integracji jako instrumentu na potrzeby wewnętrzne, po to, żeby pokazywać, że jednak potrafią chcieć stawać się bardziej zachodni, bardziej prodemokratyczni. Oficjalny cel tureckiego rządu to jest rok 2023, wtedy Turcja ma według tureckiego rządu wstąpić do Unii Europejskiej, to ma być taki prezent na stulecie, na jubileusz powstania Republiki Tureckiej. Rok 2024 jest rokiem Unii Europejskiej. 18 września Ministerstwo do Spraw Europejskich, bo takie też tutaj funkcjonuje, opublikowało nowy program ożywienia tego procesu akcesyjnego. I tam oficjalnie jest napisane, że wojna w Syrii i kryzys na Bliskim Wschodzie scementowały współpracę Unii Europejskiej z Turcją i mamy w tym dokumencie 5-letnią mapę drogową zawierającą plan reform konstytucyjnych. Jest tam i o dostosowaniu systemu sprawiedliwości, i dostosowaniu prawa do prawa wspólnotowego, o poszanowaniu dla mniejszości narodowych. No nie ma nic o sprawie Cypru i tak koło to błędne koło się trochę zamyka. I Turcy nie rozumieją na przykład, dlaczego Rumunia i Bułgaria mogły wejść do Unii, a oni nie mogą. Więc Unia w pewien sposób nie byłaby w stanie przyjąć tej optyki, która jest tutaj, tej azjatyckiej właśnie optyki. No i mamy do wyboru to, o czym wielu słuchaczy też mówiło, albo w przyszłości liczyć, że będziemy mieli emerytury dzięki tureckim imigrantom i imigrantom spoza Unii Europejskiej, albo nie mieć tych emerytur, ale mieć ten swój miły europejski europejski sosik bez żadnych mniejszości narodowych. Ja jeszcze tu muszę to powiedzieć, bo tak jak niesamowicie rozwija się Turcja, to widać w Stambule, to jest prawdziwy wielki boom gospodarczy. Przypomnę, planowana jest budowa 2 elektrowni atomowych, już jedna z budów ma ruszyć w przyszłym roku. Otwarto w zeszłym roku słynny tunel Marmaray pod Bosforem. To najniżej położony taki tunel na świecie, 62 metry pod ziemią i to jeszcze na sejsmicznie aktywnym terenie. 4,5 miliarda dolarów to pochłonęło. Budowali to Japończycy. Premier Japonii był tu na otwarciu tego tunelu. Wielkie inwestycje w całym kraju, w infrastrukturę, autostrady, mosty, kolej. Nowa cieśnina ma powstać tutaj w Stambule, robiąca niejako ze Stambułu wyspę. Cieśnina łącząca Morze Marmara z Morzem Czarnym, co odciążyłoby Bosfor. Ruch w Bosforze gigantyczny. No to jest to, co jest na drugiej stronie tej szali. Czy wybieramy poprawność polityczną i w związku z tym gospodarcze relacje kładziemy na pierwszy plan, czy jak jeden ze słuchaczy powiedział, bierzemy te różnice między chrześcijaninem a muzułmanem. I ja jeszcze tylko dopowiem do tego, jaki problem miała pani Karolina, że oczywiście w islamie jasne jest, że gdy jest gość, trzeba go szanować. To przede wszystkim. Ale i pamiętajmy o tym, że jak my przychodzimy w gości, na przykład do teściowej na urodziny, to niekoniecznie przychodzimy w bermudach jako mężczyźni, albo do teścia właśnie w bikini, gdy jest się kobietą. Karolina Mirys, KIO. W połowie tego roku po wyborach prezydenckich niemiecka prasa napisała: zwycięstwo Erdogana nie jest dobrą wiadomością dla Turcji, nie jest dobrą wiadomością dla Europy. Skąd takie komentarze? Dlaczego? Bo w momencie, kiedy partia Erdoğana pierwszy raz doszła do władzy, również w Niemczech, we Francji, w innych państwach europejskich właśnie próbowano prognozować, jak będzie źle, jak on dojdzie do władzy, jak jego partia obejmie rządy w Republice Tureckiej. Ja myślę, że teraz jest sytuacja taka sama.